الكلب باكد وكان وأو لغير إخافة وإلا حرمه. بل في فتاوى الحنفية أن في ردة أنه من جن بط جاسبا جن من يكون ذاك تبدو في حق تبدو في تبدو أن أرتها جن. وإن شاب ضالة أك يكله فينك مرير ما نام نشد الضالة أك إن شاب الضالة يقلب مشيب كجاك ما نام كرير لدي فالله lamureer la waxan la leg yonte bi neenon koy lacc neel ko yalla bu feñ batay tam nak ñu leg la ci dakk jene nangam feñ na fi ku ko reel way mo lepp sip nañ ko waat fan ak ko xaju di yëkëti kaddu bu may nitin ci xibar aji faatu manam tagge ci dakk te diko yëkëti ci kaw batay nonu sip nañ ko dama bëgg rek ñu waxe ba ku nekk ñu wax la ko wax bu ndank nga yëk ko bu man ko gungé te bañ ko yëkëti ci bir dakk ja mo xam bu jakk jala mo xam ci buntu bala yepp dañ ko tassit wara fusootin ak yekati kaddu karaf yi niki yekati kaddu ga di helmin ci xam xam manam yekati kaddu ci bir jakk ja rek man na ñak mo xam xam xam la mo xam leneen la re ci bir jakk mom ñu sukku ci yekati kaddu limay nak mu mën ta ñak niki bude ko kay jita di julli di dirum ba pour khutba ko iman di lepp xam nga mom dural ga mini sop la waw waye nak bu fekke ne yow do nga yaay julli ci jakk ja nafila kon ban nga dural ndax amu kenn ko xamni mom nga fay xatal mom nga jaxé sen xelam waye bu fekke ne mbolo dañu nek jakk ji nafila to mu fekk ni guddi ñu sakku ci ñoom dural ku nek dañu dural bëel bu yam rek bo xamne do yakal sa morom do jox jox xelam sa morom wa tax mana wa kuriha rafu sawtin bi ilmin aw khayrihi bi masjidin illa ma la budda minhu kad kal jahri bi qira'ati fi salati wal khutbati fala ba'as bi wa inna ma yakunu ala wajhin makhsusin ka jahri al imam bi qira'ati wal mutanaffili bi layli wahdahu wa amma jahru ba'dihim ala ba'din fa mamnuun lamu ne karaf yi di hilmin ko djublu karaf yi soti bi hilmin fo qama yuhtaju ilayhi min isma'i fa yukrahu fi masjidin wa khayrihi manam bu ndo jangale xam xam dañu bëgg ñu yëkëti ba kep ko xamne li ñu jangale yittel na la nga dégg ko waye yëkëti kaddu ko ñu yoss loolu nak mom mo xam ko koy jangale ci jakk la nek mo xam nekku jakk lolu sip nañ ko من شخ ولما ذكر المصنف هذه المكروهات قال في التوضيح ينبغي أن تكون الكراهة هنا على المنح وتبها ابن الحاجب هنا في التعبير بالكراهة من فينبغي حملها على المنح كما قال في توضيحه كانت برجاك موم لني بان كفوكة كادو بمأب دون تسخ قم قم ليوخ baye nak budé jangalé ba lamu wax dal xam xam la bo xamni ñafa nek yitté won nañ ko man na yëkëti kaddoom ba ñom ñafa nek lepp man ci a jot da baña wër su loolu nak batay sax rañé ñu def muy opérateur yi muy rañé yëkëti ci kaw taamu nañ ko wayé bu xasse noddu ba noppi rek bu aju ci julli ga wala budé wër ramadan ñu nafila dañu bëggoon xumbay kaddu ga yam ci ñako yitté wo rek ndax bu lolu ñe nek ci seeni kër rañu bi dalen di jax jaxé ba mëna am dañ bëgg nafila ba nañ bëgg sikaré duñ ko man ba sax bëgg nañ iliman nga xamné moy jité bo xam julli farata la bo xam julli nafila la bu fekké day wax ci rañu ba ñu yam rek ba nga xamné du yaqal nga xamné ñoo nek ci seeni kër di nafila ka jang alquran ka tudi yalla lenen waqid narin ak tal aw sawara manam sip nañ jakk ja ñu tal ci sawara wala lampe te fekk ñu aajeewo ko bu fekk dañ ko aajeewo motax ñu tal lampe bu ba sawara won ak lola kon mom baxna waye bu lool rek ñu sip ko wadu xolu ka xeylin ak tabbik lu melni ay fas yu naqlin ngir toxal dara manam dolem lu melni fas ak baxlak mbam xam yoy de sen xeyta ak sen saw sobe la dañu sip ni duggal len ci jakka jom ngir am lu ñuy sof fekk na doona sax lara ko waral waaw manam da am lu bëgg sof lu nekk ci jakka ja te am ñu leneen lu ko sofé lu bokku tak ñoy nga xamne mom lañu wax melni fas wala baxla wala mbam litax nak arama lañ ko moy lolu moy ndagam lol aajo won nañ ci jël ko ci fofu yobbu feneen te yoy rek fa nek lolu motax yam ci sibgu rek baña ag ci aramal ga da dafa mel ne kon bu fekke ne lor amu ci mu nes nako suuf ci auto ba leneen lo xamne mom am sawam ak xetam du sobe su baba kon du suuf sañu duggal mu melni fas wala baxla wala mbaam yu mel non nga xamne seen xeyta ak seen saw sobe la matax muna wala yahrum li darurati wa amma ma fadlatuhu tahiratun fadkhuluhu lin naqli jaizun manam li nga xamne xeytam ak sawam nekul sobe lu melne nak xam nga nak dañ ko soflo te mom xeytam ak sawam nekul sobe lu mel nonu mo meñes nako duwal ci dakka ja ngir am lañuy sof dara neku ci patay ne nañu malik maye won na manam nangoo won dal ci xalaatam ab nasaraan duggu jakk ndax am lu cey tabax ba am lu cey liggey lo xamne nasaraan be ko man ba ko jul mané itam xeyna nasaraan be ko dakk wa faru shun sip nañu ab laltay ci jakk ja manam jakk yi ñu lal fa lu melni ay top yi ba ay sajada yu demé nonu ndax bëggal nof lay ñi nga xamne ñoo fay jullé ko jàmm yalla nonu patay sip nañ ko am wax na wa kuriha farshun fil masjid li shay'in yutarafahu bihi abu sutin wa sajjadatin yujlasu alayha li annahu yunafi al qushuh al matlub fihi wa mukhalif li sunnati salaf as salih min tatrib al masjid aw tahsibihi manam nit bu bax ni jitu won dal jak rek ngou dan def soufas kesse ba do ji kesse tay xam nga won ñoom la ci dara ñu dugg lu doy ci loolu nak te bañu def ñu ni xéti sajada topi xéti yi andi no fla yoyu le waye nak neena ñu mënes na fa lal basan lu melne fekke souf ga dafa sedd day lor ci sedday ba ci souf wala tangay ba melne nak ko mënes na fa lal basan ndax fego ko tangay ba ba sedd ba aw mutaka wala ab sunu kay manam jakkaje ni defar fa ab sunu kay bo xamne mo xam dañ ko tabax ngir sunu ci wala dañ ko tegal xeyn bu ay top ngir sunu ci lu mel nonu sunu ci bi jakk dafa non dafa dakhonte ak ragal yalla dafa dakhonte ak toroxlu ah ndax sunu mom dafa nuru ak toroxlu ay motax mu ne al muttaka un lil julusi alayhi am ittika li ghayri darurati manam nga jekki jekki sunu ci bi jakk sax té lor war lu ko sax donte am na sunu kay do sunu nga jek jek sunu rek tuté ni sikko li annahu munafi at-tawabuha al-mashruha fi al-masajid batay bu far waxale ci buntu bi buntu bi yawul mawat dañ ci adaw far waxale ndox yi nga xamni sañu sikko ay yi sañu ay ak mbirum fuñu samé yi démé non dañ ci mbir faral di wax mune wali fi ma jalin ñen borom fu setarne wa bi irin akub ten wa ifsa wa wa mir sali matarin ak dajew kay ndoxum taw kama ay nik am ndox yam liko ko mom dana ko mom man ho tere ndox momé man ho ak tere mom lolé wa bay ho ak jaay ñena ko amé setarne bab ten ba fo xamné bu tawé ndox ma da fay dajalo melni dekk neena lolou mom ndox bi nga am ci sanda ba sa sal la ba sa siwa ñoyam sañ nga ko ay sañ nga ko jaay ya ko mom illa man tare ko xamne xifa ragale sa xalehi ci mom lumay nak dafa am ko xamne mom agna ci bu nanul de baamu tawat tawat ju mette metti ba du jaatu koku mom neena ndagam sa dox ni dong mo fi nek su fekke ni melo ni mom muy loro wo ci nono faaw nga war ko ci a jox te do ko sañ bañ do ko sañ ay bu amul ndek sax faaw nga jox ko fatam mu tekki wala sama nak te den ndek ma hodi ande mom fekke ni amul ndek itam done duma ko jox ha kay day war nga jox ko te do ko sañ bañ fekkone amon na ñang nak ma sa nañ ci ne kon day war mom bu jënd ko fay la ñëk atax wana fa yahrumu ala zil mai man huwa wayajibu alayhi an yu'tiyahu al fadila min al mai han hajatihi majjanan li wujubi muwasatihi wal arjahu la gëna lëng fa ibnu yunus bi samani ci ñëk lay doon nenañ wal arjahu bi samani day melni xaw ko jaar ndax ni waxe day melni abu ridam ibnu yunus mom lolu gën ban gëna lëng fa mom te ma sa nañ ci ne bu fekke ne koko yor na ñëk ñëk war ko ja bu fekke ni yorul ñëk itam ñëk du ko ci war te faaw nga jox ko ko donte awoma lon na fam dëkk yi du tax mu ci gadon ti dara inna bu ni mel koy fay kon wal arjahu bi samani xawan na mëna ñak ka fadli bi iri zarhin niki ngasital tenu mbay xifa bu ragalef na ala zarhi jarihi ci mbayum dekkandom bi hadimi bi iri ci mabbu tenam ba wa akhafati mutamuli yuslihu di defarat ten ba ina bo dende sa dekkando jo xamne day mbay mbay mi ñu suxat ten bam da suxate da am sik bi ngoy defar waye defarogut te ragal nañ ne mom bala defaru ko setan mbayam bi yaqku kon yow neena ndegam bo suxate dana dess lolay dess faaw nga war ko ko jox to ko sañe bay faaw na ñeug war ko ci mom fekke ne jox nga ko faaw war ci jox ñeuk waye do sañe bay nak dañ la ci forcer bo bëgge bay may on li wax na ci bëgg ko ujju ra forcer def nako alayhi ci mom ne forcer ci nga jox ko nasital ndox momé mu defare ko mbay mom bala yaqku ka fadli bi iri mashiyatin niki ndasital tenu djuf bi sahara ci bal koku da ko wara joxe mom hadaran ci men ñene bo ga set ten fu ñu sey wako jurbe ci all ba ab all dong la fa nga gas kenn momuko kon neena yow bo xese doyal kana bu sa aje fayo la gas ci ndox mu faaw nga joxe ko do ko sañe bañ taw bi yon kenn la ci fay dara sax hadaran lay la ci neen lay la ay bilahi wadin لأنه ليس ملكا له فلا يبيعه ولا يهبه ولا يورث عنه إذا مات وخسي فجس صحرا لك نيب نيو فجس صحرا دوتي سين دار إن لم يبين دم لير الملكية مومل لوي نك دا وخ ني تاني دا ماكو غاس باي سا بوب لا غاسال غاسو مكو ريك غير كو ديك وغ ماكو غاسال سا بوب fekke leral na lol nak moy innam yu bayyin hina hafrihi annahu qasada al milkiyata lil bi'ri wa ma fiha min al ma'i fa in bayyana al milkiyata falahu man huwa wa bayhu wa hibatuhu wa turasanhu in mata wa min al bayani nak an yushhida hina hafriha annaha lahu khassatan ina bokna ci leral ga nak moy jamane ngui koy gas bu sakki serene len serene ni sa bop kat motax ma diko gas lolu bokku na ci li tuddina illam yu bay lolu bu ko defé kon leral na kon mom mokay mom wa budi a jekef na bi musafirin ci aji tukki ñu xamni ñoo fa nek di tukki nañ leen ëfal manam ñu fa dëkk nañ leen baye ñu tukki ñu ñëk jëfëniko kana borom ten di jëfëniko lam soxla nañ baye tukki kër ya ñu jëfëniko ñoom ñu fa dëkk loolu laa wala ho ñal na ko aji tukki ja hariyatu alatin abal jumtukay boba soxne na daga mom te tukki rek te xeyna do am lu wugge ci ten ba kon day war ñinga xamne ño fa dekk ñu abal ko lu ci wugge te ñu ko saña ba ñoomit ata mu ne hariyatu ay iharatu alatin lil may ka hablin wa dalwin yastahinu biha ala ikhrajil may in lam yakun lahu adat bo mu jumtu kay faaw ñu war ko ci adimbe bo aji tukki jalle suma hadirin top aji tew na bo aji tukki ji jeufandiko nak ba agal nak fa soxla am nak ka nga xani mo fa dekk te du borom ndax borom mo ñeekono jeufandiko ya borom mo ñeeka jeufandiko ñu tek ci aji tukki ji ñu tek fa ñu dañ ci tek nak hadir ku dekk fofu nak mo ci sess do ñew ci dabay suma dabati rabbiha top dabay borom tendi wa nit ñi ñoo jitu ndax ñoo jitu borom tendi tek ci aju tukki tek ci ko fa dekk te momut mu ñaan jalle nak mom mi mo mën tenn nak mo indi ak juroom nak legi wëkk ay daaba bu jalle nak non aji tukki ci do ci atek daaba bu jalle moy ko fa dëkk do ci atek daaba non lañ koy tégalo rek ñi nit ñi tégalo non la seen daabay tégalo da nga nekk ci ko mom tek ci musafir tek ci hadir bu jalle seen daabay non lañ def ñi jëkke daabay ki mom tek ci daabay musafir tek ci daabay hadir matamane sumay yub daw bi saqi dabati rabbiha ay rabbil bi'ri la bako allati huwa raqibha suma dabati musafiri suma dabati hadiri bi jami'i ri ci mbolem mandika mandikam dox mom doyna manki wut ku wax ni yow lañ jital da ngay jëfëndiku rek ba doyal am du fi lay yamale mbada da ngam dox na xamne ni mom day du manki koko amul ñu ci wax kon kuñ ko rejit rek ni lay bay lepp nga jëfëndiku ba aga wa illa bu fekke ndox ma du doy nak fa bi nafsil majhudi kon nañ ñëkke bakkanu ku son ka ina ne gam ndox yi mom du doy mbolem ñu fa tew xey bo ñu xeer ka nga xamne aw maram da metti lool ba nga xamne su nanul daldi bëgg de ba mu gañu lool koko al majhud moy ay allasi ishtadda hatashu wa khifa halakuhu adami yan kana aw ghayruhu ko kon ligam do xam doy sey bo ñëkke koko la mar lol lol bay bëgg dal mom ligam do xam du doy donte do na adama sax mom lay ñëkke delu ci ak ruham mu naan yor jall ci keneen nak wa insala ndem yalna matarun ab taw bi mubahin ci suuf ken momut suqiya kon suxatef al ahla tol bu gëna jégué in taqaddama ndem jëk na dund ñu nandal ko li tax di ba ca ab dajal ba tolo ko dajal ñu na bu fekke ndoxum tol mi dafa dajalo ci benn bi rek lay mel nañ ko bëgg xëccoo ñu ko wër ku ne am nga sa tol bo xamni lay bëngu ko suxat a ko neena ki nga xamne mo bo gëna jégelé a mo lay jox digal mu suxat ba mandi te suxat gi moy legi day ñu tan ndox bi aw yoon mu dal di ñu wal ci tolam ba nga xam legi la fa tawar na ma ub dajof xam ñew na ba ci ub dajof a su ko defé ñu jallat na ci keneen waye mo mi gëna jégé mo lay jëk defal lool ko defé nak su jallé ñu tek ci keneen su jallé ñu tek keneen ni tegaloo rek umure digalef nako bi tasniyati ci masale soufam ana bu fekke ne soufam dafa def ko tundu ak xur nga xamne bala tundu wa fess bay tollu ci ab dajor dana fek xur mo def ci noxlu bare bare bare ak xela tundi xela ko tin ko xane kon degam yow masale gi ba masale yow mana kon masale lepp bu yamalo xam do amati aw tundu ko xur bu lo japp ne wa illa bu fekke lolu itam dana ko faka haitaini kon day mel nek ñaari tol manam kon la ci tuli dañ koy jappé ab tol la ci xure ñu jappé ko tol xam dañu jëk yabal ndox mi ci fa nga xamné mom mo tundé dali soti bam tolo ko bëjëro ni ñëw itam légui fi nga xamné mo xure momit bayyi ndox bu ci dugg ba tolo ko bëjëro ñu bayyi da xam nga ku bëggono bayyi ba la ci fété kaw ndox ma ñëw ba tolo ci bëjëro na fekk mom la ci suuf def ndox lu jëlout alal ma tax na kon nañ koy japp ni day melni ñaar tol ben tol bi ñaari tol fu nek ñu atté ko atté bopam mu lay wax na wa illa ay wa illam tumkinuhu at taswiyatu wa kana al ma'u la yablughu al ka'ba fil ahla illa wa qad balagha akthara minhu fil asfal kun fil ahla allati lam tastawi arduhu ka haitain haitin a'la wa haitin asfal fa yusqa al a'la wahdahu lil ka'bi suma yusqa al asfal kadhalika wa khol na batuk in taqaddama dum jituna ci dundal ge ñu waxon am da wax ndegam ndox mom ñepp ci yam tol bu gëna jégué mom lañu jëk defal ndox bu mandi manam ci kaw ni ko sétlé ci bu ak ci dawar ba waye ci sartum nak mom gëna jégué tam fekk ma jëk tambalé bay manam ji tambalé bay ba bok bok gëna sori ñoyé mo waxtu ji ak waxtu tambalé bay waye bu fekkone nek gëna sori mo ñëk ji ñëk tambalé bay néna ñu kon bi ragalé né ku ko ñëk yitu soxatal am bay ñu yaqku kon mom lañu ñëkke mom mo gëna sori mu jëmo mi gëna jëgé am na sara bu waxna in taqaddama ihya'ul a'la ala ihya'il asfal ay istawaya fil ihya'i fa in taqaddama ihya'ul asfal qaddima saqyul asfali in khifa halakuhu wa illa qaddima al a'la al muta'akhiru يعني إحياؤه وإلا قدم الأعلى المتأخر إحياؤه ما نبودي جي الأعلى رك ديو جبلو بغن جنجي الأسفل تم بغن سو بغن سو في ليفي رواي ديو جبلو بغن سري وقسم سيد الليفن للمتقابلين نيال نياري وي جاكارلو نيال نياري تول ني جاكارلو علي وخان لغي موي ندخ ما داجالو كين مومكو ba nopi nak tol ya fassas jëmu ñu ci ci jégué da am ku gëna jégué am ku gëna sori moy li nga wéxoon lay ku gëna jégué rek moy allah la mom ngay jëkka am lay ñëkk jox dara jall ci keneen li nga wax ni nak moy ñaari tol yi ba tol yi ñoo yam képp ci dox mi nañ ko jégué ben la mais ndox mi da nekk ni rek tol yi war ko ni sus ci mu rek manam ci lay jor ak chamoñ manam ci penku so way dal mo dañu sus ci ndox mi rek ñoom ñaar tol yëpp ñoo ci sër waaw kon neena dañ koy seddo rek waaw kon leg dañuy seddo ndox ma rek kon dañuy seddo ndox ma ndax dañ koy seddo ci yemo donte seen tor yemut nasara bi waxna wa hal yuqsamu baynahuma bisawiyati mutlaqan aw bihasabi misahatihima fa in kana ahaduhuma faddanan wal akharu nisfa faddanin falil awwali athuluthani ولثاني الثلث كوك توقف فيه الشراه فنه ني سرا دنج فا تخو داخ تاي بيغو نيكي بن هكتار لا تي ام ген والو هكتار واي نيو نيب سين دول داس سي نوخ داخ دانيو وريو مو كيب سي دو نوخ مي سي ديغو خامني بروم نياي بروم هكتار مات بي دو اوبلي بروم ген والو هكتار بروم نياار هكتار دو اوبلي ген بروم بن هكتار شبريه مو نون لا نون لا am ñu lay rek gënal yaar ci tol bo wara ëppalé xamé tay bu rekko ne ki da amé ben hectare ki amé ñaari hectare bu défé ndox mi ñett xaj borom ñaari hectare yi moy jël ñaari xaj borom ben hectare jël ben loolu néna salaka dañ ci wax dara kan ni li ki taxum nil tax la gu nekk ci mesra moy li nga waxon légui até nga waxon légui non la mel moy bu fekke amna tol yu ko jégué am tol yu ko sori toy ko gëna jégué lay ñëkke ci su xat leen dara jall ci la sori bu fekke ne tol yu nañ ko jégué ñoy mo képp moy ni nga waxé légui ci waxu ci mo li mutaqabilé ni nga xamné tol yu ñoy mo képp ci nox ma dañ koy séddo rek kon waye taxu ñu ñoom li ci ëpp ndox ma dina li bari li ci ëpp mo ndox ma du faral li manké tax mu ne وشبه المصنف بما سال من المطر في جميع ما تقدم فقال كالنيل أي نهر مصر فحكمه أن يسقى به الأعلى فالأعلى إذا كان إحياؤهم معا أو إحياء الأعلى قبله وإن ملكا دم موميسنا لخم أول تنجل بين قسم كون سيدلفكو بخلج تجل بعد خلج يسول ننكوتي باب القسمتي da wax ne bu fekke ne ndox ma ñoom ñoko topato ba am ko borom tol bi jégué bi gënu ci borom tol bu sori ba ci dañu fay kenn ku ne rek ñu defal leen bañ am ndox ba ndox ma la nekk fele ñu ande ko ku te wo rek kenn ku ne fay ba ndox mi ñew waaw lay fa fonte ba nekk nak dégg ñoom ñepp laat ndox mi ñew ñoo ci yamo luñ ci son luñ ci daj bu mëna wax ne ki gëna jégué ni ñëk am ndox tay ba dara lu ñu ko wax tay ndax leen yeeso moy ndox mu taw ñu dajé ci benn wëru rek wal fa dajé fa rek dañ man ko jël soxati wala ñu yeeso leen waye li wax ni moy loxam des ko wajal ba ñoom ñepp ñoko bokk ñu ci bokku joone itam gën gëna ci yeeso maron koko neena fa wu sétli rek waxana nak jumtu kay sétli yu bari na ban ci waxan mo xewon ci ay jamono moy cin ci lo xam dañ koy def ndox bu fess ñu bënd ko ci suuf waaw bon bon bo xam day wacc ndank nak ko defé nak ci ubilé kenn melni tew ak bu koy rosel day dal bay ci li mu tambale sen nak nak bu ci li senne ba jeex ñu roppi ci koko ñu roppi ki ndewalam soxatu kay bi rofal ken mom fek di waat nañ ci li xam na waye leg lu nga xamne sun montari amna jumtu kay yu bari bari mom lolou ak jappandi la legi mom ñu wax heure sangam lañ tambale di soxatal ke di rosel ke heure bu jeexé rek ni defa fa ke lu tonon xamne ñoo ci dem la kep atamune wa in mulika al ma'a awalan moy ay ibtida'an li ashabil hawaith wal mazarih bi ihtimahihim ala ijra'ihi li ardin qasima al ma'a baynahum ala hasabi hisasihim fihi kanisfin wa thuluthin wa sudusin bikhildin moy bi kasri al qafi wa sukuni lam hiya al qidru allati yuqsamu biha al ma'a tagna ci nak aw khayri yi walul mom ba xel do je jurlo yamo rek ci sedele bi way len man nako moy aw khayru khildi min al alati allati yatawassalu biha li ihtai kulli fi haqqin haqqahu batay nak ndox momu nga xamne ñoko bokku wajal bu afsi ci seeni tol bu fekke dañ ca appante ci kenn ku nek lu fayon su bobay kon dañ ci appelante ko sax mo tax mana la ala hasabi hisasihim fihi kanisfin wa thulusin wa sudus fekkone tay ñaar ñoo xëc ndox yi bam ñew waye ke mo fay ñaari xaj ña ci pay ga ko andi ke fay ben xaj ba ko bari non la ñi ci do ndox ma ki fay ñaari xaj ña moy mom ñaari xaj ndox ma ka fay ben xaj ba mom ben xaj bo we ñi ko tuddi ab ciir legi nak suma indradi ashuraka bi taqdim ba'dihim ala ba'dhin fa zahira ana bu fekke ne ñom jibo nañ ci ñu jëk seddu ke dara jox ke lolu kon baana ndax ko ni mën na xëccone mën nañu jëk defal bu ñu nangul lool nak wa okri ha tegef nay bant li tashahi ngir xëccone tega fi safi ci jitu ba na bu kenn ku neena may jitu mën nañu jëk defal nak su baba ko ñu defal koy bant ku bant bi dal te ñu xamne lool yaal do wala yumnao deful aye saydu samakin nap ay jeun wa in mil mulkihi ak donte sax ci momelam la ko xamni am lay jeun ci xéti ndox yi muy ndoxum xur muy ndoxum dex muy ndoxum deeg bu ta ci beru te yag fa donte sax soso na mom la nok sañu ay kenn moko rebu ci all bi ñoy mo rek dik xawi sa tol suñu bañ ko ci rebu ndox mi itam suñu bañ ko ci nepp jeun yo wax na neenu mo gëna wër waxal ndax fi ardil khanuti bu ci sofus notel la faqa dong di borom suuf so mom mom dang ko sañ manam lay mëna don ci sax ya mom fofa ndox mu nek doko sañ ay kenn la ne amna ñaari degg ñu xamni benn ba da wax ne bu fekke ne suuf re suuf so xamni julit ñoko xexoon ba jot ko nga xamni bo ci amé xoy ba itam turu mom la wax nek rek waye ci deug deug julit ñi ñoko mom ndax bokay bay duté nga am lo ci joxe ko dox guru julit ñi kon gogu momel danaka du momel ñu ko lolo tax bu ci doxtaay itam do ko sañu ay kenn ci wax ñu mom bu fekkone ne suusu ya ko dug dug kon da nga sañu ay kon fofu japp ni amna tawilani ndax ñe dañ ne budé suufu notel gogu nga xamne mom julit ñe ko xexon bu jot ci am lu ci fété wona ci wutur rek du dug momel dug dug fofu ñu wax ni suñu ko ay waya bu doon lo xamne ya ko mom dug dug mom da nga sañu ay ndox mo fa nek ni kenn du fi nepp jam awalla da ngay wax ni illa an yasida dari bu dafa nara nepp al malik aji mom je tawilani ñaar degi na ngi fofu manam da am ñu wax ni suuf sa nek suufus notel ak mu nek so mom deug deug yoy mo ñu suuf suuf dal fali wuñ ko ñu ñu ko mom dal bu fekke ne mar nga nepp kon dang ko sañu ay bu fekke ne bur nga nepp ñoko sañu ay kon fofu fi da tawilani nek waye bo xolé addu suuf da ngay wonne la yakilahuma dhahif anam ñaari deg ni yep mu tawilani muhib ben dege ci wal madhhabu hadamu manhi mutlaqan inna li daradin sharhiyin kal ittilahi ala harimihi aw ifsadi zarhihi wal mawdu amru al-ard mulkuhu amena ñu wër mom moy don ci suuf ya ko mom deg deg deg am ci bëndu xew rek do sañu ay ko fa nepp jëm lu may nak am war jo xamni sét nañ ni ci yoon mëna la ci adal dal bo bayyi ñu fay ñu nepp mom ba wir sa secret bo xamne beggoon wir ko ba da yak sa bay dama non mu rek motax ba sañ ko ayé waye do naron nepp itam du tax ba sañ ko ayé da jox nak mu gën wor néna wa kala un batay deful ayé ab parlo parlo moy ñax bu saxal bopam te ken jiru ko ken saxal ko fa kalaw nak moy ay al khala annabit bi nafsi ñax bu saxal bopam xamne ken jiru ko fa moy kala lol neena bu nekké ci suuf so xamne kenn momuko kenn sañu ko ayé kenn ku wax rek sak bu nekké ci sa suuf waye dim ko bëgg waxé suuf sa bayoko fa ngir sam itam lay wax na di fasine ci suuf suñu aaju wut ngir am senen wa hafayn ak suuf rap lam yak tani fusos teguko zarhu ko bayam fasine moy ay ardin lam tuzra istighna'an anha hafa nak moy ad-daris allati la yuzra'u